Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria. Y muy buena nit, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su Balas Perdudas. Esta noche aquí, como siempre, todos los lunes a las 10 de la noche, con su equipo ya conocido de Balas Perdudas, muy contentas de estar como todos los lunes aquí por Radio Bala. Y pues nada, muy contentos, muy felices, esta noche con dos invitados de primerísimo nivel, como solamente aquí en Balas Perdudas saben que tenemos invitados de primerísimo nivel. Entonces pues nada, antes de empezar ya con el tema y la chapa de esta noche, si les parece pues vamos empezando a saludar y pues empezamos, o yo empezaría por los invitados. Mr. Shark, molt bona nit. Molt bona nit a tothom. Link, molt bona nit, un gustazo tenerte nuevamente acá también. Molt bona nit a tothom, un plaer tornar a estar per aquí, ni que sigui una estoneta. Ah, molt bé, Link, i pues ja los contertulianos famosos i conocidos de todas las noches acá en Balas Perdudas, el senyor Blau, molt bona nit. Molt bona nit. El senyor Fosc, què tal? Bona nit, molt bé. Muy bien, i el senyor Groc, què tal? Bien, aquí estamos, a dar un poco la chapa. Muy bien, señor, creo que esa es la actitud, como siempre, como todos los lunes. ¿Y quién les habla? El señor Siamp. Y pues bueno, esta noche aquí con Balas Perdudas, como ya les venía diciendo, cuando son las 10 y un poquito aquí en Radio Bala. Y esta noche un tema, como siempre aquí en Balas Perdudas, de vibrante y candente actualidad. Y pues bueno, no se preocupen que esta noche tampoco vamos a hablar del Barça. Esta noche tampoco vamos a hablar de la Belén Esteban. Esta noche tampoco vamos a hablar de... Sí, sí que hablaremos de estas cosas. Bueno, que sí, sí que vamos a hablar, pero no directamente, como dice el señor Grock. Hablaremos un poco más ampliamente de todas estas cosas, pero no específicamente ni de la Belén Esteban, ni de si se peleó o no se peleó con el novio o la novia o quien quiera que sea que ande. Y bueno, ya para no darle más largas a este tema, pues esta noche estamos aquí reunidos y queremos plantearles como programa para esta noche medios de desinformación, medios de información, contrainformación, prensa, el cuarto poder, todo esto que ha girado, que han dicho, todo esto que se ha elaborado en torno a lo que llaman los medios de información. Y pues obviamente no solamente quedarnos en una perspectiva de esos medios de información, sino que también... pues no sé, dar el debate que aquí siempre damos y desde esta perspectiva libertaria y anarquista que pues creo que nos caracteriza y que desde el primer programa hemos tratado de venir aquí trayéndoles lunes a lunes o semana a semana o como que ya habían dicho. Mes a mes. Mes a mes, cuando se puede. Ustedes saben que es cuando se puede realmente y bueno, ahí vamos. Y bueno, para iniciar, no sé, qué opinen, cómo lo vean, si... para empezar un poquito ya con toda esta historia, nos vamos como por tratándonos de ubicar con toda esta historia. ¿Sí? Sí, bueno, básicamente que avui farem una rajada bastant gran així una mica com el mundillo de la premsa. Jo què sé, parlarem així una mica a nivell teòric de lo que és el mundillo de la informació, el mundillo de la premsa, tant de diaris com de tele, de ràdios, una mica tot el rotllo aquest, no? I no sé... i bueno, i desmuntarem una mica, desmuntarem l'engany, no, del mundillo de la informació, una miqueta, i no sé, que agafem el tema amb bastantes ganes, vamos. Como siempre. Y pues ya para iniciar, queremos proponerles para esta noche, ya ustedes se irán enterando de cómo son los temas y un poco cómo es intentado organizar este programa, pero para iniciar queríamos, tratándonos de situar, proponerles algo que se llama el código deontológico. Ustedes dirán como hostia, o sea, ¿cómo así que inician hablando de odontólogos y el programa dijeron que era de prensa o algo así? No sé si ustedes han escuchado alguna vez esa palabra deontológico o el código deontológico o esa historia, ¿para qué sirve o con qué se come o para qué va? No sé. De todas formas, aquí les tenemos un poquito también el de qué va eso del código deontológico. Entonces, pues no sé, ¿les suena, no les suena? Sí, no les suena. Dicen que esa historia es algo así como un documento, ese código deontológico, que es viene algo a ser como una especie de juramento hipócrita, parecido al juramento hipócrita que hacen los médicos cuando se van a graduar de su medicina, de su carrera, o cuando van a tener el grado este, cuando finalmente acaban sus estudios y todas las historias. Algo así parecido al juramento hipócrita este que hacen, pues se supone que este código deontológico que manejan los periodistas, creo que es algo así como una especie de un código de ética. Supuestamente con el desarrollo de todas estas profesiones y lo guay que es la división del trabajo y todas estas estupideces que nos han metido desde tiempo atrás, se supone que la mayoría de profesiones tienen algo así como un código de ética según el cual se rigen. Y como se está hablando en este contexto de periodismo y de algo así tan supremamente sensible como es la información, pues han establecido una especie de código de ética para que se pueda regular de cierta forma, o para que la gente pueda hablar el mismo idioma dentro de los que se dicen que son periodistas, comunicadores, comunicadoras y toda esta cuestión. Entonces, para tratar de acortar un poco la chapa, para no profundizar demasiado en estas historias y no alargar el cuento, pues si quieren paso yo aquí a comentarles algunos de estos puntos de ese código deontológico. Que agafeu-vos una miqueta fort, perquè estem parlant en sèrio, encara que sembli un apartat d'humor o algo així, la cosa no està mal. Exacto. Ustedes, aquí nosotros vamos leyendo los puntos que hemos investigado, una labor investigativa que no se imaginan la que hemos tenido para dar con este código deontológico. Han jurado este código una y otra vez. Lo han jurado. Los compañeros aquí. Ahora, no sé si lo juraron por Dios, por el rey o por quién, pero que han jurado. Por la patria. Por la patria. Por la patria. Por la patria y el capital junto, que cumpliré con este código. Pero bueno, la primera cosa, nada más para empezar a cogerlo así medio finito, ¿ustedes qué opinan? Lo primero que dicen el código deontológico del periodista es que los periodistas y las periodistas deben respetar la verdad. Esto suena bien, ¿no? Sí, esto suena súper bien. O sea, cójanse ahí. Si están sentados, cójanse. Y si no están sentados, siéntense. Porque de verdad es que, de veritat es que n'hi han una, dos, unas cuantas, depenent de la situació en el punt en el que t'agafa, no? Perquè de punts també n'hi ha uns quants. Exacte. Bueno, sí, imagino que el tema aquest de la veritat serà perquè des del periodisme, des dels mitjans d'informació, des dels discurs dels polítics o així, de veritat n'hi ha una i tot l'altre són xorrades, no? O el pensament únic, la veritat és única i tot l'altre són xorrades. Llavors, pues... Vamos a decir la verdad hoy también nosotros aquí. Vamos a hablar la verdad, la única verdad. Porque eso es lo chistoso, ¿no? Ahí dicen el respeto a la verdad, pero luego otro de esos puntos habla de contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean necesarias. Entonces, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿tenemos una contradicción al interior del mismo código? Porque es que yo, si quieren, les cuento que eso de hablar de información y de contar sobre un acontecimiento, suceso y o noticia... Cada quien habla dependiendo de cómo le fue en el baile. Y volvemos al ejemplo de siempre. O sea, si vamos y le preguntamos a un indígena hoy en día de la América qué opina de lo que aquí llamaron el descubrimiento del nuevo mundo, seguramente esta persona hablará de que le fue bastante mal en ese baile. Porque se le metieron a la casa, porque se le comieron la comida, porque le mataron a la familia, porque le abusaron a la gente que quería, porque lo esclavizaron en la fiesta... Ahora, si ponemos a hablar a alguien que salió de aquí para allá hace 500 años y nos cuenta cómo le fue en ese baile que llamaron América, pues seguramente dirá que le fue muy bien en la fiesta. Llegó a una casa donde había de todo, podía cogerlo todo, abusar de todo el mundo, cagarse en lo que le diera gana, imponer lo que le estaba viniendo en gana a cualquier otro resto de gente. Son dos visiones del mismo hecho, ¿y cuál de las dos es la verdad? Digo yo respecto a este código. Entonces yo creo que eso también va cambiando un poquito de tema. A ver, pero ahora yo creo lo que pasa es que muchos periodistas dan información de la información que han dado un periodista. Ya no hay unas corresponsalías o no hay suficiente periodismo o habría, pero no con el dinero, sino que una persona da una información y los otros sobre esta información dan otra información, pero en realidad... solo ha dado una persona esa información, no ha sido contrastada ni mucho menos. Clar, i aquí amb el que seria contrastar les fonts és, pues bàsicament les fonts d'informació que hi han són, si parlem d'un succés, és a qui li passa el succés, no sé, de quin succés voleu parlar? Hablemos, por ejemplo, de... No sé, se me viene a la cabeza una cosa cualquiera imaginaria, no por nada tiene que ser real. Hablemos de un muchacho que se llamaba Sergio y que lo estaban reduciendo hace ya casi un año en un procedimiento normal de la policía y quedó muerto. Vale. Un suceso imaginario. Vale, pues... Pues cogiendo este caso que ha pasado en esta misma ciudad, pues la feina periodística de contrastar les fonts hauria de ser parlar amb la seva companya, que és la persona que estava allà, i parlar amb els maderos o contrastar amb els Mossos d'Esquadra, que eren els que el van assassinar. Això per una banda. Llavors, bueno, perdona, jo aquí igual afegiria qualsevol periodista una mica així que dels pocs que hi van haver, a part d'aquestes dues fonts, es passaria tres dies patejant on van matar aquest xiquet i preguntant a veïns fins que trobés alguna cosa. Perquè unes són les fonts oficials, que cadascú són les fonts que tenen, i una altra són les fonts que en teoria no tenen, no estan esbiaixades per res, sinó gent que està allà i que ni li ve ni li va, simplement es troba amb un fet puntual allà davant, no? I això és un fet que ara només anem a les fonts oficials, sigui quina sigui, perquè igual la companya és una font, però està dins del cas, el policia és un assassí, no, és una font, els veïns no són una font, són gent que estan allà, no? I això és el que més ha desaparegut en els últims 30 anys, segurament. No? Vull dir, una investigació de... d'això, de preguntar simplement al botiguer, de preguntar a la veïna, d'estar-se tres dies allà passejant, no? I voler treure una mica així i intentar-te imaginar com pot haver anat la situació. A part de buscar les fonts, que poden ser les persones o testimonis de l'acte i de les institucions, que seria el discurs que fa la policia justificant-se, que no, que bim, que pam, que patatam, després ja també hi ha el tema que seria més de documentació o d'història, no? Una miqueta. I llavors seria de, hòstia, doncs no és la primera vegada, no, aquest any no és la primera vegada que mor un ciutadà en mans de la policia, perquè al setembre ja va morir, els maderos ja van assassinar un xaval que es deia Mustafa, també, no? I de tot això, per exemple, ara que estem parlant així una mica de premsa, el Regió 7 no va dir un carajo i el titular era pues, que el Sergio era un delinqüent perquè havia estat empresonat i tenia causes pendents amb la justícia, no? Llavors, pues, bueno, aquest és una mica el tracte que se li va fer a la notícia, no? I en cap moment es qüestionava una miqueta si l'actuació policial havia estat mesurada, desmesurada, o el rotllo simplement que jo que sé, que en aquesta ciutat hi havia un delinqüent menys i jo que sé, i que igual es pot dormir més tranquil. No era cap delinqüent, ja havia complert la seva condemna i al cap de 10 anys no té cap antecedent. Llavors, l'úniques fonts que es van informar van ser de part dels Mossos d'Esquadra. Llavors, si tu has complert la teva condemna al cap de 10 anys, tu estàs net, tu ja ho has pagat. No tens coses pendents, sí, sí. Ni més no menys. Però bueno, és un exemple així una miqueta per lo que estem parlant avui, no? que criticarem bastant o rajarem bastant del mundillo aquest de la premsa, pues, bueno, pues, no sé, a mesura que anem dient el codi aquest deontològic i així, pues, no sé, bueno, com que anirem contrastant, anirem ficant una mica d'exemples de com això no és així i cap a quines bandes ens volen portar una miqueta, no? I tothom que ens escolti que és d'aquí de Manresa, pues, jo què sé, que per ella mateixa valori una miqueta el tracte que es va donar amb la notícia del Sergio, no? El Regió 7, el meravellós diari. Y bueno, tranquilos y tranquilas porque hasta ahora estamos calentando motores, o sea, no llevamos ni la mitad del código este deontológico del que veníamos hablando hace un rato y ya como dijo precisamente Link hace un momento y como se ha hablado también por parte del señor Grock y del señor Blau, hay un tema que es evidente aquí dentro de este código que habla de estar abierto a la investigación de los hechos. No sé, a mí se me viene un caso a la memoria, a lo mejor no había nacido o no estaba por aquí cuando eso sucedió, pero igual me lo han contado, y la gente que me lo contó yo confío ciegamente en ella, es el caso de un medio de comunicación que existía en el País Vasco, cuyo único delito era hacer toda la información en euskera, que fue tildado de colaboracionista o del brazo informativo de ETA o yo no sé qué cantidad de historias, cuando realmente lo único que era un medio que hablaba en euskera. No sé si ustedes se acuerden mejor o tengan más información al respecto, pero yo creo que ahí es uno de esos casos donde efectivamente ni autoridades ni medios de comunicación se han dedicado a informar o a estar abiertos a una investigación profunda de los hechos, que era, por ejemplo, en relación con lo que planteaba Link hace un momento, de, bueno, ni siquiera se están contrastando las fuentes, mucho menos se está investigando respecto a, depende de qué historias que suceden, respecto a acontecimientos noticiosos. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto no tiene pieza mala, como cuando uno va aquí a la pollería. Otra cosa que me llama bastante la atención por acá es perseguir la objetividad aunque se sepa inaccesible, aunque se sepa que no existe la objetividad, perseguirla. Bueno, esa historia a mí me suena un poco familiar, de hecho está bien, digo yo, caminar detrás de algo, aunque a veces no se alcance ese algo, depende de qué. Pero, no sé, de entrada yo creo que hoy en día ya estamos suficientemente grandecitos y creciditos como para que nos pretendan meter los dedos en la boca, ya ni siquiera buscando esa neutralidad, sino haciéndola tan evidente, no sé. Es que se me vienen a la mente 20.000 historias, le llaman rescate y no lo es, por solo poner un ejemplo, o sea, llegan y salen con la noticia de que el Banco Central Europeo no sé cuántos millones de euros y cuánta pasta le va a dar aquí al gobierno para que rescate a los bancos de la inmunda crisis supuestamente en la que están, y por todo lado sale la prensa a decir a voz en cuello que no es un rescate, que no se preocupen, sacaban sus términos y vocablos tecnocráticos que nadie entiende realmente tampoco, y disfrazan todo esto de una excesiva neutralidad o de una excesiva objetividad, cuando todo el mundo en realidad sabe que no existe, para dónde van las cosas y para dónde apunta todo esto. Entonces, no sé cuál es ese énfasis por una supuesta neutralidad donde nos creen como que, quién sabe qué somos, ingenuos o... No sé, como que la objetividad, yo qué sé, diuen que las ciencias son objetivas y aquí ho pensarà més qui menys així... Bueno, no sé, en el mundillo del periodisme l'objectivitat quasi que no existeix, no? I llavors, jo què sé, igual el que pots fer és el que dèiem abans, no? De contrastar una mica la informació i explicar la informació des de diverses visions o des de diversos punts de vista, des de, jo què sé, des del que ho ha vist, des de l'afectat, des del que no sé què... Bueno, no sé, com que si la planteges o l'enfoques de diferents maneres o deixes algunes coses obertes, fa que la història que tu expliques no sigui tan d'aixoncis, no? Una miqueta, i llavors, jo què sé, per altra banda, no sé, tots els diaris, cadenes de tele i tot això, jo què sé, són empreses, no? Així una miqueta, i com empreses que són, pues, políticament no són neutrals i com que defensen alguns interessos o tenen pressions de grups d'accionistes, de cosetes d'aquestes com per no ser objectius, com diuen ells una miqueta. O no només un objectiu, simplement estan complint la seva funció, no? Vull dir, són el que són. Vull dir, jo no crec que l'objectivitat existeixi amb aquestes coses. Vull dir, tu ets una persona, no ets un robot, per tant sents davant d'un fet qual sigui, és igual. Han atropellat un gat o li han fotut un tret a una persona, és igual. Tu estàs allà, ho veus i sents alguna cosa. O sigui, no ets objectiu. Ningú pot ser objectiu. Ningú pot separar-se de la seva experiència vital. I del seu sentiment, el que estàs sentint, no és una cosa vital. I com a exemple d'això és La Vanguardia, per exemple, té com a responsal a Jerusalem per cobrir el Pròxim Orient a un tal Enrique Zimmermann, que sempre ha sigut un destacat membre del sionisme europeu. Vull dir, ja està, o sigui, ja està, o sigui, no hi ha, això no existeix, crec jo. Sí, de fet, hi ha una cosa que s'anomena opinió pública, que amb el nom ja ho diuen tot, no? Opinió, és que això no pot ser objectiu de cap de les maneres, i la funció que tenen els grans mitjans, doncs, això, influir en hàbits i l'opinió de la població per imposar criteris i voluntats, no? O sigui, és que res més lluny que això, aquest codi deontològic no s'aguanta per enlloc. I que, bueno, ja que ha sortit primer el tema de la veritat i ara surt el tema de l'objectivitat i ha sortit el tema de la ciència, no? Dic que com que la ciència és la religió més seguida en el nostre món, aquest d'aquí de merda, porco dio, doncs, que clar, li diuen objectivitat a el que antes la llaman la palabra de Dios, no? I com ja s'ha dit aquí que no existeix, doncs ara quan diuen objectiu, vol dir que és la veritat, aquesta única que no existeix. I si no, pregúntenle a Tom Cruise. Pero más allá de todo lo que, o más allá no, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, hay algo particular que me gustaría llamar la atención sobre lo que hablaba el señor Fosk, y es esta conciencia o esta capacidad de incidir en conciencias y voluntades. Si partimos desde ahí, pues entonces imagínense ustedes qué vamos a hacer con otro de estos puntos del código deontológico que nos plantea diferenciar con claridad entre información y opinión. ¿Ustedes qué opinan? O sea, para mí los medios, los más mierda y los medios masivos que hay hoy en día no son nada distinto a espacios de creación de opinión. ¿Opinión de quién? Como ya lo había dicho muy claramente el señor Grock, de las empresas y de los amos y de los dueños que tienen sus propios intereses y que quieren que aquí nos comamos mirando, que nos comamos el guisado que nos han preparado, mirándonos el ombligo entre nosotros y diciéndoles a todos que sí. ¿Pero ovo o gallina? ¿Qué fue primero? No sé, perquè a mi només això, des que has parlat d'opinió pública, m'ha vingut a la ment un nom, vull dir, és, i per mi és clar. No sé, quan està fet tu, quan està fet aquest no sé què odontològic? O deontològic, no sé, de quan, ja, però quan és, quan es comença a estudiar periodisme? És que tinc una curiositat molt... Algú pot dir, el senyor Wikipedia? Sí. El senyor Wikipedia aquí cortésmente nos dice que los códigos de ética periodística corren en lo fundamental paralela a la historia del siglo XX. O sea que a lo largo del siglo pasado supuestamente es que se empiezan a elaborar estos códigos. Es converteix tot en ciència. Exacte. Doncs ho dic de memòria i així molt lleugerament de quan encara llegia alguna més o menys, quan encara llegia alguna. Però a mi em sona un tal senyor Woodrow Wilson... Un presidente gringo. El 28è president dels Estats Units, president el 1917 fins al 1920 i pico, no ho sé, no m'importa. Aquest senyor, ja des d'inicis, vull dir... Bueno, es diu molt que durant els primers anys de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, òbviament als Estats Units no li interessaven a la guerra, però per la població dels Estats Units no li interessava aquella guerra, perquè dins dels Estats Units estaven passant coses prou interessants i la gent estava basada en altres fets, potser més socials i políticament més actius, que no anar-se'n a la guerra dels burgesos, no? És l'altra història dels Estats Units, també. Aquest senyor s'inventa una oficina, que igual la podem lligar després amb un llibre més divertit, que era l'oficina d'informació i no sé què més, que és ni més ni menys el que després va derivar amb aquestes coses que s'ha comentat de l'opinió pública i tot això. Ells, juntament amb els anglesos, un any abans, que van treballar conjuntament, van ser els encarregats de només sis mesos, l'opinió pública nord-americana, vale, reclamés que els Estats Units entrés a la guerra. Vull dir, si estem dient que aquest, no sé què, odontològic, deontològic, és de principis de segle, però també estem dient que des de principis de segle un president dels Estats Units és qui fa famosa la frase aquella, perquè a més és una frase que jo igual la volia utilitzar més endavant, però és que viene a pelo, o sigui, amb qualsevol conflicte la informació és la primera baixa. Aquesta és la frase més famosa, no la més famosa, però sí, és una de les frases famoses d'aquest senyor, no?, que era president dels Estats Units, que era amic del Ku Klux Klan i que va portar els Estats Units a la Primera Guerra Mundial. No, pues s'acabó lo deontológico. Sí, és una pèrdua del temps absoluta, o sigui, no hi ha res. Per frases famoses, afegir també la del senyor Goebbels, la de una mentida repetida mil vegades acaba sent veritat. Clar, però és que Goebbels era un seguidor de Woodrow Wilson. Sí, sí. Tot l'aparell nazi d'informació de Goebbels estava molt influenciat per Goebbels i pel seu equip, que Lippmann. Ho dic de memòria, però em sembla que un dels seus era Lippmann, que era un dels grans teòrics del control de la informació i el canvi, no? Igual això després em sona quan algun senyor el 1948 va escriure el 1984, no?, amb el Ministeri de la Verdad, no? Pues ja està. O sigui, és fals des de l'inici. Y bueno, precisamente teniendo en cuenta esto, ni para qué profundizar, o sea, ya sabemos el papel que ha tenido la propaganda en los diferentes regímenes a lo largo de la historia y últimamente en el siglo XX el papel que ha tenido esa propaganda, o sea, no solamente con los nazis ni con los gringos con su capitalismo de bienestar de hace unos cuantos años. Me imagino que por allá en Rusia también había muchísima, en la Rusia o en la Unión Soviética, hace unos 30, 40, 50 años, la propaganda también era Stalin es bueno, Stalin es tu amigo, o qué sé yo. o mataven a tothom. O la desaparició de Trotsky, no? Total. Trotsky ja no existió. Exactament. Pero bueno, no sé, como para acabar de redondear un poquito este tema del código ese ontológico, deontológico, teologal, lo que quieran llamarlo, aparte de todo lo que ya hemos hablado del respeto a la verdad, investigar los hechos, perseguir esa objetividad, contrastar fuentes, diferenciar información y opinión, enfrentar cuando existan las versiones sobre un hecho, respeto a la presunción de inocencia y rectificación de las informaciones erróneas. La presunción de inocencia nunca, vamos, nunca se ha respetado. No, no, o sea, tú a la que sales en un papel seguramente ya eres culpable, ¿sabes? Es que indudablemente, si eres un desconocido rápido te conocerán y de eso se trata, que tus vecinos te señalen, que digan, mira este, mira lo que ha pasado, ¿seas culpable o no? Y no solamente cuando llevan nombres propios la información que quieren hacer de esta forma, sino también cuando se identifican colectivos o cuando a grupos o minorías se les da o se les asigna, porque sí, comportamientos, actitudes o lo que sea, y ya directamente no se profundiza en la investigación, que es otro punto de esos, puntos de los códigos, pues qué presunción de inocencia va a ser, es directamente ya crear opinión, y opinión que ya sabemos a qué va, va a saco, y si no, acuérdense de toda la cacería de brujas que ha habido desde hace unos 2 años para acá más o menos, que hasta páginas de internet para que chivatees a quien te cae mal han salido, y los medios las han apoyado directamente. Entonces, bueno, yo creo que esto muy bien por parte de ese código deontológico. No, que ahora que lo estaba viendo aquí en la página, ahí en la pantalla del ordenador de la Santa Wikipedia, lo leo y esto no me recuerda mucho a la gente que trabaja en periódicos, en televisiones o así, me recuerda más a igual valores que sigue gente que luego se desaparece o acaba en una cuneta o se envenena o se cuelga con las manos atadas a la espalda o cosas de estas, ¿no? También habría que vigilar esta Wikipedia, ¿no? Que, hombre, porque yo tampoco no me fío ni un pelo, vamos. Ah, no, no, no, aquí la Santa Wikipedia no la tenemos como palabra de Dios. Es solo un organismo más de consulta, una herramienta de consulta, señor Blau. Pero jamás será la palabra de Dios. Bueno, pero no sé, ya como para ir meditando un poco, si se quiere, sobre todo este código deontológico y ya que hemos entrado en materia con toda esta historia de hoy de más mierda, medios masivos de desinformación, medios alternativos, contrainformación, el lado oscuro de toda esa prensa y los medios, pues vamos ahora con un poco de música, si les parece, y ya volvemos con algo más de Balas Perdudas esta noche, con medios de desinformación, medios de información y todo eso. Hasta ya dentro de poquito, gente. Ondas cadenas nos han conquistado. Y bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí a Balas Perdudas. Y esta noche, cuando son las 10:30 más o menos, estamos hablando de medios masivos, más mierda, medios de desinformación, contrainformación, medios alternativos, un poco ese lado oscuro de los medios de desinformación. Y pues nada, antes de continuar con toda la chapa, no sé, contarles que esto de los medios de comunicación también tiene algunas anécdotas, o anécdotas es lo que sobran, y historias es lo que sobran por todo lado. Y pues, como antes de seguir en materia, quisiéramos, o yo quisiera compartirles una de estas anécdotas que me encontré por ahí, y va muy relacionada con un grupo armado que existió del 74 al 90 en Colombia, que se llamaba el M19, y que era una guerrilla. Una guerrilla que obviamente pues estaba por el cambio del orden establecido y que era de corte nacionalista y con unas líneas bastante socialistas para algunas historias, digo yo. ¿Pero qué tendrá que ver esta gente del M19 con los medios masivos de desinformación o con la contrainformación y todo esto? Se preguntarán ustedes y yo. Y realmente dos cositas se me vienen ahora a la memoria. Resulta que el M19, antes de salir a la luz pública y hacer el llamado a toda la sociedad colombiana, cuando nadie sabía que era el M19 ni se lo esperaban, empezaron a sacar unos avisitos en la prensa de circulación nacional de ese país que se llama Colombia, donde decían: problemas de parásitos, problemas con la memoria, aburridos de lo mismo, espere. Y luego abajo decía M19. Y esa era toda la publicidad que aparecía en las principales páginas de los medios de circulación nacional, sobre todo de prensa escrita, para el salvaje 74 en Colombia. Lo que no se esperaba la gente de estos medios es que casi un mes después de que empezaron a aparecer estos avisitos, se robaran la espada del libertador Simón Bolívar, el libertador o el llamado libertador de este país y otros tantos que han llamado, y que justo con esta aparición o con el robo de esta espada apareciera un nuevo movimiento armado, un movimiento ya mucho más de guerrilla urbana, si se quiere, comparable en algunas cosas a los Tupamaros de Uruguay, llamado M19, y que había empezado a utilizar esa prensa burguesa, esos medios masivos de desinformación, esos más mierda, para hacerse ellos mismos contrapropaganda, para hacerse ellos publicidad y propaganda. Y el otro contico que quería contarles del M19 está relacionado con que ya por allá en el salvaje 84, 10 años después de que habían empezado a funcionar como movimiento armado, en algún momento se vieron bastante jodidos, por no llamarlo de otra forma, por todo el estatuto de seguridad y el estado de sitio que desde el gobierno colombiano habían implantado, y se estaban planteando en el 84 unos espacios de negociación entre la guerrilla y el gobierno. Y pues el M19 se encontró con un espacio en donde no tenía formas de llegarle a la sociedad, formas de llegarle a la gente, no tenía medios a su disposición para que la gente se enterara de sus propuestas de paz, que no eran nada distinto, por lo que tengo entendido, a condiciones de solución al conflicto social que se vive desde hace siglos allá en Colombia, y pues al no encontrar los medios a su disposición, se los tomaron. ¿Qué significa esto? Que en la noche del salvaje 84 se metieron a las instalaciones de un diario de circulación dentro de Bogotá que se llamaba El Bogotano y hicieron imprimir solo la primera y la última página de la edición tal y como iba, pero adentro todo lo que iba en el periódico, lo que ellos fueron imprimir su versión del periódico, la versión del M19 para ese día del periódico, que entre otras cosas llevaba su propuesta de negociación y los puntos que ellas querían tocar y solucionar para una posible paz en Colombia en esa época. Entonces, pues eso, son dos historias del mismo movimiento que están relacionadas con los medios, no siempre del lado de los más mierda, y que quería compartirles aprovechando la ocasión de este programa. Ahora, ¿de qué veníamos hablando entonces? Pues de toda esta chapa, de toda esta historia de los más mierda. Hemos hablado un poco de los puntos del código deontológico, eso ya nos había dado bastante como para reírnos un rato, y además de reírnos, pues ver cómo van las historias respecto al periodismo y la comunicación. Y hablábamos de cosas como el respeto a la verdad, hablábamos de historias como una supuesta objetividad que se persigue junto a esa verdad, y no sé, se tocaban historias o ejemplos como, no sé, lo que pasó aquí con los trenes de Atocha, en donde diferentes agencias de más mierda estaban algunas diciendo eso fue la ETA, otras decían no se sabe, creo que la BBC o no sé qué otras. Bueno, més que això, la moguda és que al igual de, no sé, de fa uns anys cap aquí, bueno, no sé com era el periodisme, no? Així una miqueta, o no em sento així com per entrar en valoracions de si abans el periodisme era una mica més seriós en el que s'ha convertit, no? No, sobretot així, jo què sé, com que em quedo una miqueta amb el que s'ha comentat ja una mica anterior abans, no? Que al final el que fan els diaris i les teles, no? O jo què sé, diaris, teles i ràdios, una miqueta que al final el que fan és generar opinió, no? Amb la frase aquesta de que deien que una mentida repetida 10.000 vegades es transforma en una veritat i tot això, no? Jo què sé, i porten un munt de temps fent-ho, no? Llavors, jo què sé, doncs el generar aquesta opinió pública, bueno, o el generar aquesta opinió pública o el donar aquesta opinió amb tanta insistència, pues fa una mica, jo que sé, pues que coses o fets així com puntuals els donin una importància que tenen i altres fets no, una miqueta, no? Perquè també de la informació que es transmet, pues jo que sé, hi ha coses que no interessen parlar-la i no se'n parlen, vull dir que del mundillo aquest de la informació també es parla una mica del que interessa, no? O per on ells interessa una miqueta que es parli, no? Com feia un rato quan estan parlant aquí del programa, ara representa que el més important és parlar de Catalunya i de la independència de Catalunya, com si no hi haguessin altres problemes, no? I en veu de tothom, no sé per què els he donat per aquí, no sé si és perquè no tenen ganes de continuar parlant de la crisi o de mil altres coses que estan passant al món, no? O jo què sé, en aquest país, i ara es parla una mica d'això, no? I llavors, jo què sé, per exemple, així com per destapar o analitzar així com cosetes, d'aquí un plis em començava a fer la conta enrere, ja, que m'estic enrotllando. Jo què sé, doncs aquí coses hardes que hem vist, no? Per exemple, ha estat, doncs jo què sé, com s'ha utilitzat el terrorisme dins d'una campanya política, no? En unes eleccions generals, i com tots els diaris, bueno, i com tot el mundillo aquest de la informació, doncs jo què sé, quan hi va haver l'atemptat de Barajas, no, el de Atocha, el dels trens, no? Doncs com el PP va intentar treure tot el rendiment polític que va poder d'això, dient que era ETA quan... Bueno, sé, quan era una mica estrany, no? I tots els periodistes es van agafar aquí, van repetir el que estava dient el ministre de l'Interior, l'Aznar i tot el rotllo aquest, fins que, jo què sé, entre que va passar els fets i van ser les eleccions, van passar 5 o 6 dies, al final la cosa es va desmoronar per si mateixa, perquè era algo que no quajava de cap manera una miqueta, i al final es va veure que l'autoria de l'atemptat aquest no era d'ETA, no? Si aquesta mentida, no, amb el que parlàvem abans de les veritats i tot això, si aquesta mentida hagués durat 3 dies, si les eleccions haguessin estat 3 dies abans, el PP hauria tornat a treure la majoria i aprofitant tot el rei d'aquest de la ETA, no? Així una miqueta, perquè es va alimentar mogollon del terrorisme i de les desgràcies de la gent, no? Fent campanya política una mica sobre això. Al final, no sé per què, doncs més cap al rigor periodístic, perquè la cosa no s'aguantava per enlloc i no sabien ja com ocultar-ho ni parxejar-ho, doncs jo què sé, va sortir com una altra versió que era així com, no sé si era algo més real del que s'estava parlant així una miqueta, no? I jo què sé, i bueno, i al final, bueno, aquest fet va desencadenar que, jo què sé, que el govern del PP i de l'Aznar en aquell moment perdés les eleccions, no? Però bueno, és recordar com tot el bombo que li van donar la premsa, bueno, com tota la credibilitat que se li va donar, pues, tant al conseller de l'Interior, que era la Cebes, com a l'Aznar i com a tota aquesta patranya així, no? No sé, però bueno, més que el fet aquest o l'exemple aquest, no, és el tema aquest de com són capaços de generar opinió pública i com, jo què sé, i com modelen a la gent, no? Per exemple, jo què sé, doncs amb el que ha passat aquí a Manresa una miqueta també, jo què sé, aquest any han mort dos persones, així que un era il·legal, no? I jo què sé, la paraula així com de persona il·legal ja té com una connotació negativa, i una, el que va ser el Musta, al setembre, en mans dels Mossos d'Esquadra, i llavors a finals d'any el Sergio també va morir. El Sergio no era il·legal, era autòcton, no? Era de la terra, per dir-ho d'alguna manera, però era un delinqüent, no? I quan dic lo de delinqüent no ho dic així, com ho dic així referint-me al titular del Regió 7, no? Que és una mica, que és una amb el tracte informatiu que se li fa a la notícia, i llavors ara farà, pues no sé, abans de l'estiu així, un xaval, un quinqui de barri, va atropellar un urbano. Aquest urbano era una grandíssima persona, ho va fer tot per aquesta ciutat, vamos, jo A broma, jo vaig veure que ajudava les iaies a creuar la carretera i aquestes coses, vull dir que no sé, que aquí es veu una miqueta, bueno, que no es veu una miqueta, vamos, que fa una mica de fàstic, no? Com es tracta la informació i la moralitat que hi ha una mica darrere tot això. I la gent no sé si és estúpida o no, però bueno, no sé. Qui a dia d'avui, que als anys 80 o 90 encara diguessin que en la tele se dice la verdad, bueno, mira, no sé. Però bueno, que ara ja... Qui continuï pensant una miqueta això és per partir-te la caixa, i que al final més que res el periodisme al final està caient com en la al final és premsa rosa una miqueta així, vull dir que a part de les revistes del cor, pues, les notícies és premsa rosa del mateix, i me callo. Però jo crec que també l'únic que els interessa és generar por, vull dir, tot es basa al final en generar por per als seus propis interessos i crear desconfiança, o si hi ha un vincle fort amb uns col·lectius o algo, crear desavinències entre ells per poder o per legitimar els seus actes, saps? Sobretot és ficar por per ficar més repressió i ja està. Además que es gracioso porque muchas veces uno se pone a mirar estos medios de desinformación masivos y realmente, ¿qué es lo que plantean como solución? Aumento de pie de fuerza represivo, más medidas represoras, un poco como apuntándole a ese tipo de soluciones obvias o evidentes que siempre se sacan de la manga cuando todo el mundo tiene miedo, como lo plantea el señor Blau. No sé, es lo que decía el señor Grock, es tener la total certeza de que el poder está de la mano con estos medios y que nunca nos van a contar historias que no vengan de ahí. Como que defienden lo establecido y no cuestionan ni consultan ninguna fuente ni le dan un poco la vuelta a la cosa. Y ya está, o sea, al final acatan ordres tant de l'esfera aquesta que hi ha de premsa, política, policia, grups empresarials, vull dir, jo que sé, al final li fan el coixí a aquesta penya una miqueta. No sé, igual jo és per tocar una mica la moral, com sempre, ja, però ja que vinc un dia continuo tocant la moral. No és el que són? Si no estan complint la funció de ningú, ni estan ajudant a ningú. Sí, sí. Bueno, qui és la Vanguardia? És el Conde de Godó. O sigui, no és que ell està complint ordres de ningú. Ell expressa el que vol. No? I va de la mà de qui vol. Sí, sí, no estem dient que siguin bons, estem exposant així. Pues jo què sé, no, per això, però que tampoc són dolents. És l'eina. Sí. Saps? O sigui, el que igual hem comès l'error de que de tant en tant ha sortit algun periodista que ha fet la seva funció. Però crec que com des de l'inici, ja que hem desgranat el deontològic aquest, que és d'inicis de segle, que és just quan s'estan muntant també les agències de desinformació, és lògic pensar que és també el procés de control de les societats quan hi havia els moviments de les mateixes d'unes bandes a les altres per tenir-les més, no? O sigui, és simplement l'eina més. Que ens hem a vegades enlluernat amb gent que ha fet una feina més o menys ben feta, que són potser els que es van creure aquestes paraules escrites, que per cert la majoria s'han mort de gana o s'han mort en qualsevol guerra sense tenir nom ni cognom, o poca cosa més, però els mitjans de comunicació, a part... el que s'ha comentat de l'M19, per exemple, no, a França no podria passar. A França no podria passar perquè qui ha volgut controlar els mitjans de comunicació no ha controlat les rotatives. El senyor de Salt, no sé si us sona aquest cognom, però el senyor de Salt, els avions de Salt Mirage, són els avions de combat més famosos francesos, és una de les empreses armamentístiques més grans de... una de les grans del món i una de les més importants de França, doncs el senyor de Salt és el que té el monopoli a França de la distribució. Surten de la rotativa i arriben als quioscos si ell vol. No? O sigui, és un enganatge una mica més, com dir, vale, algú es llegirà aquest diari abans de que es pugi a la furgoneta i jo decideixo si puja a la furgoneta i decideixo si arribo. O sigui, és el que va passar amb el Jueves aquí fa un any o dos, no? Quan el van segrestar, els van segrestar dels quioscos. Com van passar? Què tenien? 58.000 persones a tots els quioscos de buscant els... No, els van endur els fajos directament, no? Vull dir, els mitjans de comunicació estan creats per això, crec jo, no? I per exemple, lo de Madrid va ser que una agència d'informació, crec jo, que era l'Spansky, la de Acebes i companyia, els Chapuzas, els paletos d'Espanya, tenien molta menys força que la BBC. Jo tampoc, bueno, no ho sé, o sigui, qui va ser qui va actuar així o d'on venen aquestes bombes? Bueno, ETA per uns, Al-Qaeda pels altres, qui és Al-Qaeda? No ho sé. Pels altres diuen que potser va ser el govern espanyol, o sigui, saps? Vull dir, és una lluita de poders aquí que cadascú tira cap als seus interessos. I és obvi que ara la informació està en molt poques mans. Molt poques mans. Agafeu qualsevol diari, és tot agències. I agències n'hi ha 5. I una és del Murdoch. Murdoch controla la informació a Austràlia, Gran Bretanya i Estats Units. Tan així que puso un president gringo, no? Exacte. El senyor Bush, hijo, lo puso Murdoch. Lo puso Murdoch. O sigui, és un tio que decideix el president dels Estats Units. I és un tio que només controla les tirades de diaris a tres països, no? Que ojo, igual que van molt més de la mà amb el poder. Si, el quart poder, no ho sé. Igual és simplement... El poder està aquí, no? Que és potser un dels problemes, no? Perquè hi ha molt innocent estudiant periodisme com tots, no? Vull dir, però està clar el que surt d'allà i tu, per molt bon que vulguis ser, saps on aniràs a treballar. Vull dir, aviam quins titulars et deixaran posar a la Vanguardia. Ni tant. Aviam que podràs escriure a l'ACN, no? L'Agència Catalana de Notícies. Aviam si podràs criticar la Casa Reial a no sé qui, no? Vull dir, crec que és més simple. O sigui, crec que és més simple. O sigui. Así que ya saben, ¿no? Si lo están oyendo y tuviste la desgracia o la fortuna de estudiar periodismo, comunicación, si te crees en algo de esas pendejadas que te dijeron en la facultad o lo que sea, pues escoges si ser una deina y estar al servicio de aquellos y de aquellas. Tú escoges, tú lo sabes, o, no sé, buscar otras alternativas, otras opciones para contrainformar, para desinformar o informar, de cierta forma, mucho más. Pero bueno, alternativas, diferentes formas de pensar este ejercicio de contar lo que sucede, de ver lo que pasa. No sé, cuando nos planteábamos un poco la organización de este programa y hablar sobre todo esto en el programa, pues había un apartado especial que pensábamos que valía la pena nombrar y tocarlo acá. Realmente también por todo lo que recubre, por lo que reviste y porque de cierta forma ahí sí que es cierto que realmente nunca nos enteramos o es muy difícil que consideremos que por lo menos tengamos una siquiera mediana aproximación a lo que realmente está ocurriendo y es en los contextos de conflicto bélico, de conflicto armado, de guerra, como quieran llamarlo. Y pues obviamente así como existen este tipo de conflictos, pues hay gente que se dedica a cubrir los desarrollos noticiosos, los hechos, las cuestiones que suceden, que ha sido ya la llamada reportería de guerra, que no sé, puede ser reportería gráfica, reportería escrita, ahora con esto del internet todo es una maravilla, entonces no sé, creo que Link, tú, ahí creo que nos puedes contar un par o dos de cositas. Bueno, puc compartir alguna experiència en primera persona, això sí, i algun coneixement d'aquells potser pocs periodistes que no van voler seguir el que estava marcat, que la majoria eren de conflictes. Jo crec que el periodisme de conflicte és força important, perquè ja ho marca des de l'inici, no? Vull dir, ja tornem a parlar del mateix pavo, però és que allò ho tenia clar, volia el periodisme per fer la guerra, i com a tal necessitaven, o sigui, Hollywood, una de les seves grans escoles va ser la Segona Guerra Mundial. Vull dir, la BBC, els seus grans assajos va ser la Segona Guerra Mundial, no? Vull dir, no estem parlant de qualsevol cosa, vull dir, el periodisme de guerra ha sigut el que ha mogut moltes coses. I des de comienzos de siglo, des de los comienzos de la misma historia de Hollywood està retratado y hay pelis inclusive donde los mismos realizadores sin ser periodistas sino gente que hacía cine se iba a grabar conflictos e historias de estas. De hecho, por ejemplo, hay una película sobre Pancho Villa que creo que en el programa anterior tocábamos el tema del ataque a Columbus, en donde hay una película donde se grabaron escenas reales de combate durante la Revolución Mexicana, sí. de la División del Norte con Pancho Villa, y era una película sobre Pancho Villa, la visión gringa de Pancho Villa. Això ja estem parlant dels anys 20. I esto ja és exactament. Que a la Primera Guerra Mundial ja hi havia imatges, no? Vull dir, a la Revolució Russa hi havia imatges en blanc i negre, i allò sí que era diferent, eh? Vull dir, eren dos persones amb una caixa que pesava un fotimer i donant-li amb una manivela mentre aquells estaven disparant allà al costat, vull dir que no era tan així. Però amb tot i amb això eren les eines d'algú que els posava, no? El que sí que s'ha vist un salt segurament... Bueno, així... A mi em talleu i em pregunteu, perquè igual se me va la flapa que te cagues, saps? Però vull dir que sí que es veu un salt molt, molt important, i així ens es diu que l'últim periodisme de guerra que va poder ser una mica objectiu i vam poder parlar, una mica, estic dient, va ser Vietnam. Vull dir, a partir de Vietnam tothom va entendre que el periodista és persona, i que de tant en tant, si veu coses, per molt la fi que sigui el règim o el que sigui, tard o d'hora s'acaba destapant, no? I després donaré un dels últims exemples en els quals a mi m'ha tocat la fibra aquest últim mes, no? M'ha tocat la fibra per algú personal que d'això, no? Però no ho sé, a Vietnam, no ho sé, una periodista que igual no és afín a mi políticament, sobretot els seus últims anys i tot això, però la Marta Wellhorn va ser una gran periodista de guerra, no? Aquesta senyora, que era una xiqueta en aquell llavors, aquesta senyora la deixaven anar amb avions de combat. Era una tia que als anys 70 bombardejava amb caçabombarders, amb avions que atacaven els tancs, no? A mà deus. I ella estava bombardejant, saps? Vull dir, era fi als Estats Units, però després, quan se'n va cansar de veure el que veia, també ho va escriure, no? D'una manera o una altra. Ara això és impossible. Bé, és impossible. La Guerra Civil Espanyola va ser un altre cas. Tenim allà els casos, no? Vull dir, Capa i companyia, tothom. A partir d'aquí s'acaba, no? S'acaba, i el periodisme de guerra, el periodisme de conflicte, a partir dels 80 és un periodisme incrustat quasi tot. Incrustat vol dir que... Bueno, i la rematada final és des del primer conflicte al Golf Pèrsic, no? El primer d'Iraq, vull dir, si ets periodista vas incrustat, si vas incrustat vols dir que tot el que passis passa pel mando militar, si no, no s'emet. De hecho, Link, no sé, però tengo entendido que últimamente cada vez que un periodista va con las fuerzas militares de un país... lleva inclusive prendas de uso privativo, ropa de uso privativo del ejército, sí, del país con el que va. Sí, o sea, sense la insígnia i sense la bandera. Exacte. Sí, això és ser incrustat, eh? O sigui, igual he fet servir aquesta paraula sense... O sigui, ser un incrustat vol dir que tu passes a ser un membre més sense armes del cos on estàs, no? Vull dir, tu estàs incrustat a la 101 aerotransportada. Difícil, però ja. Bueno, igual et toca. Pues tu estàs incrustat. Portes l'uniforme, no portes la bandera i no portes l'insígnia, però portes l'uniforme i portes el casc. Que ja eso ya de entrada, a mi por lo menos... Ets un objectiu. Exacto. Te deja como objetivo del enemigo. A mi això se me'n fot. A mi el fill del Julio Anguita me la porta fluixa. Anava amb un uniforme dels Rangers nord-americans, amb un blindat dels Estats Units, li van volar al cap. Oh, se siente. Que collons feies amb un tanc americà a Bagdad. No, que yo no voy a eso, sino que si ya eres un objetivo militar para los otros o un enemigo también, pues obviamente también eres uno más del grupo. Bueno, no. O bueno, uno más, me refiero a que ya haces parte de un engranaje y de una estructura. Sí, però a vegades molestes, eh? Clar, és un cas Couso, per exemple. Couso no era incrustat. Per això mateix va ser disparat. Couso està mort. Sí. La diferència és aquesta. Sí, sí. L'Hotel Palestina hi havia 20 periodistes occidentals, com a molt. Tots els altres eren Al Jazeera, eren no sé què, no sé quanto. Quan van disparar a l'Hotel Palestina, les ordres del tanquista aquell eren claríssimes. O sigui, no sé si heu vist aquelles imatges, però el tio va apuntar perfectament. Allò no va ser un... O sigui, el Couso va gravar com el disparaven. I les imatges són superclares. Aquell tio va rebre una ordre, va apuntar, va afinar, va aixecar el canó i va disparar. No? Vull dir, allò era un ordre directe. Aquells tios, aquells periodistes, no estan amb nosaltres. Dispareu. No? Vull dir, estan gravades els missatges entre el carrista, o sigui, el que dispara dins del tanc, i el mando, que estan normalment amb avions. O sigui, se li va donar l'ordre directe de disparar. No era incrustat, està mort. Claro. Estava donant la informació des de la banda equivocada. i a més era de la banda equivocada. Vull dir, era espanyol. Claro. No, vull dir, sobrava molt allà. Claro, o sea que directamente se podría pensar que este tipo de gente, a menos que quiera tocar directamente la moral del ejército con el que va, es como la agencia de prensa de ese ejército, o la agencia de prensa de ese país. Pues. O en eso ha terminado cayendo parte del ejercicio periodístico de reportería de guerra o de conflictos. Bueno, es que és la guerra en si ara mateix és molt complexa. Vull dir, la prova està que és molt difícil entrar com a periodista a Síria occidental. O sigui, siguent un periodista occidental. Però el tema està clar. Vull dir, ara ja vas molt tard. Un periodista espanyol que entri ara a Síria és un periodista enemic. Passarà informació a l'enemic. No? Vull dir, cada vegada més està polaritzat. Cada vegada més s'ha utilitzat més pues això, el periodisme com a eina d'informació. Per tant, no? Vull dir, està claríssim. Qui estan passant la informació de Síria? Els periodistes russos. Per què? Perquè fa dos anys que estan treballant amb els siris. Clar, vull dir, tu si vols informació de Síria, mires l'agència de notícies russa. No? Claro. Per què? Perquè estan sobre el terreny els russos. Per què? Perquè són els aliats de Síria. Vull dir, tampoc és que siguin els bons. Són els aliats i els altres no són els enemics, no? I després, que el periodisme de guerra així, a part de totes aquestes històries, ha estat molt envoltat d'halos i de com misticismes i coses així que molta gent l'empeny, no? I estàs veient gent jove que està entrant a coses i que estan anant i que a vegades veus que no acabaran bé. Són casos contats, no? Però, per exemple, jo estic quedant flipat, no? Com gent que havia fet guerres de les més divertides, vull dir, periodistes que havien estat a Corea, que havien estat a Vietnam, que havien fet al Líban, que havien fet no sé què, estan escrivint ara les seves memòries, no? I gent que comença, té 25 anys, se'n va fer a Afganistan, guanya tots els premis del planeta i avui estic parlant, per exemple, del fotògraf que va gravar el reportatge de Restrepo, no? de l'Afganistan, un reportatge que va guanyar tots els premis en un any, 8 mesos després estava mort a Líbia. No vull dir, és una trajectòria perquè està molt polititzada. O sigui, on vas? On tothom va. No? Hi ha una frase del sargento, salvar el sargento Ratlla, que deia, 4 en un metro és un xollo, no? Vull dir, que collons fan 5 periodistes amb un forat? I a algú li toca morir. Claro. Pues es lo que está pasando ahora, ¿no? Y que también, de cierta forma, me parece que, obviamente, quieras o no, hay guerras y hay conflictos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Me explico, o sea, yo como periodista puede que depende, no para el periodista, no para nosotros, no para nosotras, pero sí dentro de la organización y de lo que es rentable o noticioso para una empresa, para otra, de los intereses que mueven aquí o allá, hay conflictos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y vaya uno a saber hasta qué categoría. Mira, y en París, ¿cuántos años llevamos de relativa desinformación sobre lo que está pasando en el centro de África por el delta del Níger o de los conflictos que pueden haber en otros lados? Hace poco vi un documental de la revolución del coco por allá de una isla al lado de Papúa Nueva Guinea o algo así. Sí, sí. ¿Y cuántos tiempos? Es bastante mítico. Exacto. Y son cosas que no tienen relativamente ni muchos reporteros o reporteras que vayan, o yo no lo sé por lo menos, ni mucho menos la mitad del despliegue que se le dan a otro tipo de conflictos y de confrontaciones. Porque también aquí, bueno, también han habido cambios, ¿eh? Primero que ya no t'envía ningú. O sigui, ara hi han molt pocs reporters que estiguin anant a sou d'algú. Que és aquest un dels grans problemes que s'està patint. O sigui, ara la gent se n'ha d'anar a un lloc, s'ha de pagar el seguro, s'ha de pagar el xaleco antibales, com veieu en aquelles fotos, no? Vull dir, hi ha algú que porta el xaleco, que li va gran perquè no és seu, que li va el casc gran, per això va caure, o sigui, totes aquestes coses, no? Però tu cobraràs quan tornis si vens algú que no ha estat venut ja. Vale? Això implica dues coses amb la fotografia aquesta. Una, la competitivitat salvatge entre professionals. Professionals per dir alguna cosa i entre cometes, no? Vull dir, és un món molt salvatge. Vull dir, si el conflicte ja és salvatge, el conflicte i la informació, que ja és l'hòstia, no? Perquè qui té la informació té el poder, us ho imagineu ja, no? Vull dir, és desencaixant. I tu veus coses com lo de Líbia de fa un any i mig, que és que era com, però què collons està passant, no? O sigui, què collons està passant? Com la meitat dels periodistes del planeta estan ficats en aquell forat. Tots anaven amb la mateixa gent. Tots anaven amb la mateixa gent. Perquè sabien que si no, no vendrien res. Perquè qui els hi compra la informació i qui posa després aquesta informació són els que tenen els diners, que són els que volen la informació dels seus bons. I no és que estigui dient que Gaddafi sigui bo, simplement estava dient que només hi havia informació d'aquests. I els periodistes que anaven d'aquí anaven amb ells. Siguin bona gent o no siguin mala gent, que la majoria d'ells ni s'ho plantegen. I el tio que estava a Líbia, si surt viu, 3 mesos després està a Haití i li importa una merda a Haití i 4 mesos després pot estar al Congo. I no se n'entera. I hi ha hagut casos en els quals s'han inflat les pilotes. Mira, van haver unes imatges als Balcans que a Televisió Espanyola els hi van costar alguna brometa internacional, no? Vull dir, algun periodista es va cansar, no?, de tot el que estava passant a redacció. La majoria d'imatges de Sarajevo van ser gravades des de les habitacions dels hotels. Això ja per començar. I poques vegades sortien del Holiday Inn. Clar, tenien molt bona vista, la veritat, però poques vegades sortien del Holiday Inn. Vale? Però amb talls van ficar gent amb armes negres, o sigui, gent africana, d'algun conflicte africà, ficat a talls enmig de la guerra de Bòsnia. Clar, Bòsnia els tios normalment són 1,85 m, 1,90 m, catxes, rossos, ulls clars. I anaven intercalant flaixos de tios negres disparant aques velles, no? Les van colar a Televisió Espanyola al Telenotícies de les 3 de la tarda. Això també et dona una mica una... Saps? Vull dir, el criteri i el coneixement real, no? O sigui, el redactor és un punyetero panolis que cobra per tallar el que coneix, saps? Suposo que a l'altre li va costar algun ensurt després, no? Segura. Vale. Però bueno, no ho sé, coses d'aquestes es donen contínuament amb el conflicte. Surt molt poc. Per què no hi ha ningú al delta del Níger? Perquè al delta del Níger tens unes probabilitats molt altes de que et matin i tens unes probabilitats extremadament baixes de que cobris 100 euros. I el seguro de vida d'un mes d'un periodista de guerra a l'Iraq, no al mes de màxim apogeo, però em sembla que està costant entre 3, 5, 6 mil euros, depèn del que cotitzis. O sea, el link que... realmente internet no es que haya significado lo que realmente nos quieren hacer ver que ha significado en cuanto a la difusión o a los espacios para la difusión de otro tipo de conflictos, de otro tipo de informaciones, porque vale que yo lo pueda hacer por la motivación económica de que me paguen pasta por todo el reportaje que traigo acá, pero no sé, si me creo algo de lo que dice en ese papel, pues igual encuentro en internet una herramienta para sacarlo a la luz pública, lo saco, así no me vayan a dar la pasta, pero tampoco, no sé. Periodismo local. Vale. Per exemple, a Somàlia, hi ha una agència que més o menys, dins de tot el caos de Somàlia, vull dir, per escriure alguna coseta que fa temps havíem fet de lo dels pirates a Somàlia, vam agafar 2 o 3 articles de premsa local d'una gent que s'està currant coses a Somàlia, saps? Vull dir, traduïdes per uns nanos anglesos també, com d'això, no? Pues estaven de l'hòstia, donaven una informació que flipes. Això és periodisme? Pues no ho sé, jo no em considero periodista quan dic que el Sergio l'ha matat la policia. Considero una persona d'aquí que estic involucrat en un acte social i que tinc una vida política i que faig el que he de fer, ja està. I això ho poso a internet i intento que es faci públic. I això és una diferència, crec jo. El periodista, anem a buscar periodistes que es moguin sense sou. Clar. Les pròpies víctimes del conflicte. Per això mateix. Jo ara és el que estic dient. Vas a buscar a Somàlia. Que vas a buscar a Somàlia els somalís. Et llegeixes, si vas a Nigèria, doncs et llegeixes els comunicats del MEN que estan publicats a internet perquè el tio domina internet, no? Vull dir, si te'n vas a Sud-àfrica, ja... Lo dels miners de Sud-àfrica fa molt temps que està candent. I hi ha un sindicat mig anarquista a Sud-àfrica, a les mines, que està fotent canya des de fot 4 o 5 anys, saps? Vull dir, és la mateixa gent que s'involucra, no? Després, lo del periodisme de guerra, pues, s'ha cobert molt d'halos, s'ha cobert de moltes històries, és guai dir que has estat en una guerra i has tornat i tens l'última foto de tal líder mort, és guai dir que t'han disparat unes quantes vegades i és guai tornar amb un braç trencat, però que et faci pujar dues estrelles negres, no? Clar. Però la veritat és que, per exemple, en Palestina, els millors fotògrafs del conflicte de Palestina són palestins. No els has d'anar a buscar a cap agència estrangera, perquè se les estan currant ells. L'Agència d'Informació Palestina és de les bones que hi ha allà i estan donant una informació molt correcta. Estic donant un exemple que jo conec en primera persona, no? Vull dir, i les ràdios de Palestina funcionen, si més no una o dues, que les que els hi deixen, no? Què vull dir? Que el periodisme igual ha de ser el local i qui vulgui o qui pugui ho trobarà. I després, algunes, el que sí que podríem donar-nos a la labor és de transmetre potser més la informació. Però jo no crec, jo no vull pensar que això és periodisme. Això és, un company està fent una cosa, jo com a company la transmeto i un company que està en la línia ho llegeix i ho parlarà amb la seva família. No ho sé, no m'interessa res més. Claro, que también creo que entonces también un poco la reflexión, por lo menos de mi parte, o el llamado también es entonces saber qué tipo de agencias y qué tipo de medios consumimos, o a dónde nos remitimos generalmente cuando buscamos la información, es que son estos medios del poder, claro, básicamente. Es el poder, y que cada escute las sebas. Y que todos los medios son los del poder, porque tú miras, yo qué sé, la tele desde TV1, TV2, tots. Es que qualsevol canal que veguis així de notícies, o qualsevol notícies que veguis al migdia, et parlen de les mateixes, vull dir, les mateixes notícies es repeteixen amb molt, molt, molt petits matisos, no? Però que avui toca parlar de, jo què sé, de les vaques, de no sé què, de no sé quantes i no sé quantes, i tot, però és que tot gira al voltant d'aquests quatre temes i ja està, perquè avui és del que toca parlar i demà, doncs, la ressaca d'aquest tema i uns quants més, no? Però és que vull dir que no... De fet, el més crític que hi ha ara és intereconomia, no? és probable, no ho sé, però no ho sé. Jo que sé, per temes d'aquests, i que no sé si ha sigut molt plasto d'això, però ja per acabar, no? Vull dir, hi ha un llibre que a mi em va molar molt quan me'l vaig llegir de jove, que era del Richard Kapuscinski, no? Un escriptor i un periodista que a mi em mola bastant, que va morir fa un any i mig o dos, i el tio era corresponsal per l'agència de notícies polaca, als anys 60 i als anys 70, ell solet per tot Àfrica. Mai va dormir en un hotel i es movia amb autobusos a l'Àfrica als anys, i cobria Àfrica perquè entenia Àfrica també, no? D'una manera o una altra, tampoc estic dient que ho sapigués tot ni molt menys, i va fer les seves cagades com tot ésser humà i té coses que són, però intentava escriure d'una manera molt personal, no? I molt humana, i ell va escriure un llibre que es deia Los cínicos no sirven para este trabajo, perquè ja llavors ell ja veia que això és un treball de cínics, no? I, però també d'una manera o una altra, que deia que no hi haurà ningú fent aquesta feina, no? perquè és un dels motors també, no? Perquè sense cinisme no, o no estàs en una de les bandes o no vens. Clar. No? Vull dir, i crec que explica força bé molts dels conflictes d'aquests oblidats i per què estan oblidats, i perquè no hi havia ningú, perquè hi havia un corresponsal només per tota Àfrica i a saber quants hi havia a no sé on, no? No ho sé, el conflicte és lleig. I ja per acabar, el que us deia, no? De, molt amb la línia de Goebbels, no? De repetir 50.000 vegades, no? És, i ja que estem parlant de nacionalismes i tot això, que a vegades s'emmirallen amb no sé quantos, o sigui, a Kosovo, aquesta nova nació d'Europa i tal, van aconseguir la independència a partir de jocs bastant interessants amb el poder, vull dir, amb Alemanya sobretot i amb els Estats Units, no? Les matances, sobretot hi va haver una que va ser la matança de Rajac, que és una zona al nord de Pristina, amb la qual vaig estar una temporada a Kosovo, vull dir que em toca una mica la moral perquè la conec, la zona i tot. O sigui, es van trobar bastants, uns 20 i pico, 30 o 40 cosos, és igual, ni que fos un mort és un mort. Però que es va dir, es va repetir i va passar a tots els mitjans d'informació com que eren civils que van estar assassinats pels serbis, no? I no és que els serbis fossin uns angelets, però feia la seva feina. En una guerra es mata o es mor. El tema és que per aquesta matança en concret es va bombardejar Kosovo durant una bona temporada, es va deixar anar a Kosovo en un mes i mig quasi la mateixa quantitat de bombes que es va deixar anar a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Vull dir, Kosovo és molt petit, molt petit. Vull dir, no hi ha pam de Kosovo que no estigui contaminat d'urani ni empobrit. Fa dos mesos, no menys, va ser a l'agost, a Plana Sencera, a La Vanguardia, un alt rang de la policia alemany, retirat, com sempre aquestes coses sempre passen quan estan retirats, estava avergonyit de la veritat. Pàgina Sencera, La Vanguardia, on es pot buscar, en el qual donava, ell era en aquell moment a Kosovo, era mando de la IPTF, de la International Police Task Force, que és com la policia de, diguem, de la OTAN en certs llocs, no? American Team. Més o menys. I ell era mando. Ells eren els que es van trobar els de l'assassinat de Rajak. Tots aquelles persones estaven en uniforme de l'UCK, de la guerrilla, i es veia, segons ell, a pàgina completa, explicava perfectament que es veia que havia sigut un combat i que els serbis els van matar a tots. Ja. Van fer una emboscada amb una unitat de l'UCK i els van matar a tots. I també explicava bastant clarament com se'ls va treure els uniformes, com se'ls va liana, se'ls va vestir de civil, els van tirar en una fossa i els hi van fer les fotos. Ara, 10 o 12 anys després, surten veu pública, no? O sigui, el que llavors va ser una de les provocacions per un bombardeig de tota una zona, no? I això és la norma. Això és la norma amb el conflicte. O sigui, sí. Sí. O sigui que poca cosa, a mi poca cosa em sorprèn, la veritat. Ja, el dia d'avui poca cosa em sorprèn. Però és que funcionen així. I aquests són els que ens estan fent creure tot. I, pues bueno, des d'aquesta història que ens trae Link ahorita i tota la credibilitat que poden tenir aquestes persones i sus medios, vamos con un poquito más de canción y ya volvemos con algo más de Balas Perdudas por hoy. Controlada. Eso fueron las dos cancioncitas que se nos fueron acá en Balas Perdudas hoy, cuando estamos hablando de medios masivos de desinformación, más mierda, el cuarto poder, el tercero, como quieran llamarlos, todo desde el lado oscuro de estos medios y todo este asunto. Y pues bueno, ya hemos hablado de distintas historias como el código deontológico, ontológico, algo así que les hacen creer o que les dicen que hace parte del periodismo. Les hemos hablado acá un poco de ese lado oscuro del periodismo, viendo como nuestras opiniones en torno a esos códigos. Hemos hablado de reportería de guerra. Y antes de continuar con esta ya última parte del programa, creo yo, pues nada, ya no les quiero compartir una historia del M19 o dos historias del M19, pero sí quiero compartirles un librito, por si lo quieren conseguir o por si lo quieren ver. Es un librito que es medio grande, es medio ladrilludo, pero que se puede leer de seguido o una vez cada tanto que ustedes quieran. Y el librito se llama Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos. ¿Qué era Radio Venceremos? Radio Venceremos era la radio que tenía el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es decir, uno de los frentes, uno de las guerrillas, que en los 80 estuvo en El Salvador propiamente hablando y que tenía una emisora clandestina desde el monte, desde la selva, y desde donde hacían propaganda, contrainformación, y desde donde daban para empezar sus propios partes de guerra. Entonces, pues lo que les digo es un libro que a mí, por lo menos, y se lo recomiendo yo, me gustó bastante, que se puede leer de seguido o leyendo diferentes historias, cada una por su lado. Pueden encontrar ahí los orígenes y la historia tanto de esta guerrilla en algunos momentos como de la radio ya concretamente hablando. Ya se podrán ustedes imaginar algunas de estas historias, por ejemplo, de cómo era cargar con un emisor, con una antena, con todos los equipos y todo esto. El vikingo. El vikingo, que llamaban al emisor de Radio Venceremos, porque era un equipo así bastante pesado, y pues llevarlo a la línea de combate, a primera línea, tener ahí corresponsales en los diferentes frentes de batalla que había, con los movimientos sociales y las organizaciones que apoyaban al Frente Farabundo Martí. Entonces, bueno, pues me parece que era una cuestión así como un poco apropiada y que venía al tema, y pues ahí les dejo el detalle por si quieren buscarlo. Igual creo que también se consigue por internet, y si no, cualquier día de esto se pasan por la distri y seguro alguien ahí les da razón de si se consigue o no se consigue el libro, o de cómo se puede conseguir. Es un libro que yo creo que está en internet. En el Museo de la Historia del San Salvador está. En el Museo de la Historia de San Salvador, y bueno, o lo buscan por internet directamente. Y pues bueno, ya un poco volviendo a lo que estábamos hablando, estábamos un poco mirando como esa parte del lado oscuro de los medios de desinformación. Estábamos aquí planteándonos algunas historias respecto a la reportería de guerra. Y pues no sé, ahora. Sí, no sé si preparar una mica el programa. Bueno, està xafardejant aquí i he trobat una, com un informe, no sé. Bueno, he trobat així, jo què sé, com que un grupillo de penya de Madrid, així de la Prospe, no?, que portant bastant temps així com preparant un, bueno, fent un estudi, la paraula seria estudi, fent un estudi així, no?, que l'han titulat una mica així com les tècniques de desinformació, no? Aquest estudi bàsicament estava plantejat més sobre els mitjans escrits, no?, una miqueta, i bueno, no sé, he apuntat així algunes cosetes així com interessants, així com de destacar una miqueta, no? De coses que es tenen en compte als diaris, no? On apareix la notícia, no? Perquè allà deien que les pàgines imparells, que m'imagino que és la que queda a la, que és la que queda a l'esquerra? Sí. Sí, no? Bueno, no sé, que les pàgines imparells... No, les parelles no. Són l'esquerra. Un, dos... clar, la, és a la dreta, que les pàgines imparells, com que la gent tendeix a fixar-se més, no? I llavors, pues, a l'hora de classificar notícies, pues, notícies més importants o, lloc, o notícies que li volen donar una mica més de bombo, les fiquen a l'esquerra, no? Bueno, tot això, llavors, l'extensió, no? L'extensió de l'article, no? La importància, pues, jo què sé, pues, això, pues, per exemple, en el cas aquí concret, el, bueno, en el cas concret o no, pues, en funció del que et vulguis extendre o de lo que, la importància que tu li donis a la notícia, notícia, li pots dedicar una columna, una pàgina, dues pàgines i varis dies i més dies d'així de, com d'enrenou, no? Llavors, inclús dins de la mateixa notícia, un succés el pots classificar dins d'opinió, dins de societat, o en política o en economia, que inclús en la classificació on tu classifiques la notícia també influeix en el tracte que tu li estàs donant, no? Llavors, quan es redacta, pues, bueno, això ja ho hem explicat així una mica anteriorment, no? Que es, en funció de tu com vols, en principi no es pot opinar, no? Però si tu opines, bueno, amb el titular o amb el missatge, en funció de les paraules positives o negatives, ja estàs generant com una opinió o estàs donant unes connotacions, no? Llavors, paraules positives, no sé, és desenvolupament, progrés, bueno, paraules aquestes que fan servir una mica els polítics, no? No sé, segur que se us ha donat una miqueta més, aquí un plis m'ajudeu, no? I llavors, les paraules negatius pot ser radical, il·legal, bueno, no sé, i algunes més, aquestes són algunes, no? Brètols, aquests rajos, són bretolars. O incívics és negatiu, no? Llavors també les fotos i les imatges també en moments donen pes, jo què sé, moments a vegades li donen pes i força o no, bueno, no sé, com que les fotos i les imatges també juguen bastant a donar-li més força, a desacreditar. Però un petit incís, eh? Per norma, qui fa la foto no és qui redacta res de la foto, eh? Vull dir que les fotos poden estar... Aquí el Regió 7 fa uns anys, amb una foto de Kosovo, específicament amb un peu de pàgina molt específic, van canviar oportunament nen serbi per nen albanès. Exacte, bueno, estem parlant així una mica com aquests matisos, o jo què sé, és que no sé, algun dia així... Bueno, no sé, que la fan bastant gorda, o jo què sé, bueno, sí, que la fan bastant gorda, no? Tant això en fotos i imatges com l'estadística, que l'estadística segons més o menys, bueno, no sé si és objectiva o no, però que bueno, que depèn de com ho plantegis o com ho miris també, no? El tema estadística o les dades, no? Jo què sé, pues que serveixen per portar una mica cap al teu terreny i reforçar, pues, jo què sé, el que estàs parlant, no? Bueno, no sé, això és un llistat així una mica curt de les cosetes, però que bueno, dona que bastant que parlar. Però jo, la premsa escrita, pel que es veu, s'està acabant. Clar, només fan carregar coses perquè la gent ho compri, si no, ni ho compraria. Vull dir que també ara els mitjans d'informació grans jo crec que ja no es llegiran, no seran a través d'internet o jo què sé, perquè pels diaris, pel que es veu, hem de regalar moltes coses, si no la gent sembla que ja no ni se'l mira. I aquí entraríem en un altre gran debat, però ja veurem d'aquí un temps, depèn de com vagi la situació, tornarà a ser molt més barat tenir al carrer 20 pàgines de paper imprès que no sabem altres coses, no? Vull dir, clar, serà internet si lo tecnològic funciona. Si la diosa informàtica se cae, pues igual tornarem al paper. Jo crec que per això estan aguantant la majoria de rotatives, perquè estan esperant, s'estan tornant ateus, o volen ser ateus amb això. Y bueno, no sé, una cosa retomando lo que decía el señor Grock hace un rato de este estudio y toda esta cuestión, es el lenguaje de lo no verbal que se utiliza en los medios y cómo a través, yo quisiera, no sé, un poco reflexionar sobre eso o hablar sobre eso porque me parece que es algo tan evidente que muchas veces con ese lenguaje no verbal, con no solo con las palabras y con el tono que le dan o los adjetivos que le dan a una cosa, cómo van creando toda una imagen o cómo van creando todo un ambiente que ya permite que la gente se meta en esa dinámica del miedo o en esa dinámica de la prevención hacia depende de qué grupos o qué personas. Y no me refiero solo al típico hecho de que digan que los malos, según los medios, fueron dados de baja y que los buenos en el mismo hecho fueron vilmente asesinados, cuando los dos estaban dando bala porque estaban en una guerra. No me refiero solamente a ese tipo de cambios de adjetivos en las palabras, sino como muchas veces nos muestran al tío bonachón, al tío que está bien afeitado, con sus parámetros estéticos, que sale caribonito, que sale con una camisa sin una arruga, y luego hay otra, una estética que responde a estas otras personas malas o a quien quieren posar como malo, o como muchas veces hay una serie de cosas culturales que hacen, sí, y que muchas veces esto no se expresa ni siquiera verbalmente, sino con imágenes, con video, con cosas que se dejan decir sin decirlas directamente y que están en el aire. Y creo que en eso los medios masivos, los más mierda, son bastante ágiles. Y no solamente pensarlo en términos de esos más mierda como ese poder que está ahí, como que no se sabe, pero que existe, sino también de lo que hablábamos hace un rato con Link, de las EINAs, de las herramientas que son esas personas que dicen haber estudiado periodismo y que se prestan para todas esas historias, o que dicen creerse esos códigos y que se están prestando para todas estas cosas. Entonces yo creo que también apuntaría un poco hacia ese lenguaje sutil que muchas veces sí que lo percibimos, pero muchas veces no de forma consciente, o no vamos más allá de percibirlo y decir, ah, qué chungo, y que nos lo están colando a diario, que nos lo están metiendo todo el tiempo, y que a partir de ahí, pa, lo que ustedes quieran pueden. O sea, podemos generar lo que decía el señor Blau, estrategias de miedo dentro de la población o discriminación, no sé. No sé, referint al tema del llenguatge, no? També com que, bueno, el llenguatge i el pensament que genera una mica, no? Que el llenguatge és una cosa superimportant, perquè és a partir del llenguatge que nosaltres ens expliquem a nosaltres mateixos la realitat, no? I que estan fent una labor increïble de, conjuntament amb l'ensinistrament aquest que li diuen educació, de crear un llenguatge com ambigu, superful i d'unes característiques que ens fan desenvolupar de X manera i ens fan pensar d'una manera concreta, que evidentment això té uns fins, no? I a vegades anava a dir superficial, no sé si ho he dit abans, per què, no? És com molt increïble com són capaços de, en qüestió de pocs anys, de canviar significats de paraules, no? Paraules que en un moment tenen un significat o de canviar conceptes en molt poc temps, no? Un concepte, no? Jo, els clàssics exemples, no? Que desapareixen els carceleros i apareixen els funcionaris de presons. La paraula llibertat dita pels polítics. Democràcia, totes aquestes paraules que cada dia tenen un significat diferent i que cada dia sembla que tinguin un pes absolut i una no, tenen un pes i un significat ple i fas una bufada i volen i al cap d'un altre dia tenen un altre significat. No sé, un exemple que, no sé si és molt representatiu d'això, però que, no sé, per exemple, que és respecte a l'italià, no? La llengua italiana, que és una llengua que té, no sé, entre 100 i 200 anys d'antiguitat, no? Que no és res per una llengua creada a l'estàndard, vull dir, I com en aquest període de temps, i sobretot en els últims temps, i sobretot des de que hi ha tele i ràdio, i sobretot des de que hi ha tele, perquè la imatge, en la quantitat d'informació que transmet una imatge és incomparable al que pot transmetre premsa escrita o ràdio, no? Ha aconseguit, junt amb l'educació ensinistrament, no? De que la gent que porta una cultura de parlar sempre la mateixa llengua, de que fins i tot a l'escola se li ensenya amb una llengua que és el que ells li diuen dialecte, però que que són llengües realment en alguns llocs que expressen la manera de viure d'un lloc, no? Han aconseguit que la gent, entre cometes, per propi peu, deixi de parlar-la en molts espais públics o en molts espais de segons quines característiques, que cada cop són més i cada cop queden menys, no? O sigui, com d'alguna manera, i sense imposar-ho legalment, han aconseguit que tota una tradició que explica una mica de la manera com es vivia en un lloc desapareixi per una altra que explica com s'ha de viure a partir d'ara, no? I hegemònica, no? I hegemònica. Sí, que és l'italià oficial. I anava a dir una altra cosa que espera que ara no me'n recordo. Ah, sí, llavors el tema del pensament superficial aquest també, no? Que sembla que quan tu llegeixes la premsa o escoltes la tele, tots els arguments sembla que pesin molt, però mai van molt a l'arrel de les coses, mai profunditzen, no? I és com així, com generen veritats molt, que pesen molt sobre la taula, no? Que semblen absolutament veritat, però que com que no tenen fonament, són desmuntables en dos segons. I com el que avui era veritat, demà ja no convé que sigui veritat, i aconsegueixen que demà el contrari sigui veritat. I com que no has hagut de canviar un discurs que té unes arrels profundes, això sigui possible amb un tres i no res. Y a propósito de lo que dice el señor Shark, se me viene nuevamente a la cabeza un libro del que ya habló Link hace un rato que se llama 1984, donde eso se que encuentra clarititico, que es una novela, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y es esa historia de que hoy estamos en guerra con Eurasia y pasado mañana estamos en guerra con otro país o con lo que sea, y ya la gente ni se acuerda con quién están en guerra porque lo importante es seguir en guerra. Entonces, eso pasaba en el libro y eso lo vemos que pasa hoy en día también. O sea, como que, no sé, así como fue eso, lo podemos decir también con los malos eran Irak, pero o eran Afganistán, pero luego fueron Irak, pero resultaron siendo lo mismo, y todos seguimos tan tranquilos y tan panchos como nos las van colando ahí, una tras otra. Entonces, pues bueno, no sé si haya algo más. Bueno, d'aquest llenguatge tan aixins està ple, i els telenotícies aixins, o sigui, un clar exemple que últimament és super fàcil començar a saber cap a on van els pròxims és una paraula que és brutal, és règim. O sigui, torno a l'exemple d'abans, però Líbia, fins fa 3 anys, el desgraciat del Muammar al-Gaddafi, que ja ho era abans i ho va ser després, i no sé si està mort, però si no ho està, continua sent-ho, per Itàlia, per exemple, era un gran polític, un gran estadista i polític. Per Sarkozy era un gran amic, li va pagar tota la campanya electoral del Sarkozy, i de cop, amb no res, tota Europa, tots els mitjans de comunicacions, aquest polític va ser un règim, i en pocs mesos aquest règim va ser enderrocat, no? I és només una paraula, però si us aneu fixant, l'estan colant moltíssim, i ja no només per grans coses, no? Vull dir, la colen i l'estan fent servir molt, no? Així, amb suavitat, però és que ja va quallant. Règim, uf, malo per qui li toqui, per qui visqui allà, i malo perquè saps que algú toca, vamos, segur. I, pues bueno, básicamente desde, no sé, los inicios de estas situaciones que la peña le contaba al que tenía al lado algo que había visto y le llamaba la atención, pasando por códigos deontológicos que surgen muy de la mano del afianzamiento de un capitalismo específico, pasando por ideas de presidentes gringos de hace ya casi ciento y pico de años, historias que no se creen ni ellos mismos en sus pajas mentales de un supuesto código ético, a la reportería de guerra, siempre teniendo presente lo que ha sido ese lado oscuro de estos más mierda y de estos medios masivos de desinformación que nos cuentan sus historias, pues básicamente este ha sido el Balas Perdudas de hoy. Sabemos de antemano que hay otra cantidad de historias que podríamos tocar respecto a estos temas, como siempre nos suele suceder. Algunos de estos los iremos tocando más adelante, otros quedarán para que nos los propongan ustedes también en los correos electrónicos o no sé en dónde, en el blog de Radio Bala, radiobala. Sí, algo así, sí, creo que es algo así. Va con WordPress de todas formas. Y bueno, muy contentos, sabemos de antemano que quedaron mogollón de historias sin contarles, habría que hacer un programa entero a cómo está influenciando los medios masivos, ya no solamente con noticieros, sino con telenovelas y series y demás, a todo el mundo. Dirían que las generaciones más recientes, pero no solamente a las generaciones más recientes, ahora todo el mundo quiere tener tetas de silicona, culo de silicona, porque así salen en las novelas. Ahora todo el mundo quiere ser un Justin Bieber porque salió la novela de él, o yo qué sé. No solamente eso, también sabemos que hay otro lado de la información, que son todo esto que se han llamado, que se han dado en agrupar, en llamarlo medios alternativos o de contrainformación, o que en otros lados del mundo llaman medios comunitarios, las radios libres o autogestionadas, todas estas palabras que por ahí hemos escuchado alguna vez, sabemos que eso da también para varios programas en sí mismo, pero que ya después habrá tiempo y sin tanto afán. Así que desde toda la carreta, toda la cháchara y la chapa que hemos dado hoy, pues ha sido un gusto enorme. Los contertulianos, no sé, que si tengan algo más para agregar o si quieren ya vamos despidiéndonos. Link, ha sido un gustazo como siempre contar con tu presencia esta noche acá. Esperamos que se siga repitiendo en la medida de lo posible. Las motos. Ya cuando haya motos sabemos que nuevamente... No, esperen de aquí a finales de año un super especial con las grandes escapadas de la policía en motos. Fugas en moto. No, dentro de un plaer, como siempre. Mr. Shark, un gustazo y esperamos que también esta visita se vuelva costumbre. Bueno, a ver cómo va. Bueno, buenas noches a todo el mundo, que uno está ya bastante fundido a estas horas. Y bueno, señor Fosk, señor Grog, señor Blau, muchísimas gracias a ustedes como siempre. Res, home, bona nit. Que us devem el programa, als nostres oients, que us devem el programa aquest de contrainformació, que se'ns ha tirat el temps a sobre i ja les neurones ens patinen i no reaccionen així una miqueta, però que el farem, vamos. També parlarem de les grans editorials religioses com aquestes dels Testics de Jehovà, que també estan implantant aquí els serveis de la gent unes... I bueno, per... Sí, total. Totalmente alternativos también estas editoriales. Ya está. Que viva el diezmo. Que viva Dios y viva el diezmo. Cuidado que hacen pecados. Pero bueno, y de parte mía también, pues muchísimas gracias. Esperamos que no haya sido ni muy harta, ni muy aburridora, ni que las haya puesto a dormir más de lo que ya solían dormir hasta ahora este programa. Eso sí, también ojalá les haya quedado algo más, haya despertado inquietudes o lo que quiera que sea. Y pues nada, en un próximo programa ya nos veremos, esperamos que sea de aquí a lo más pronto posible y hablaremos de historias como violencia, no violencia, diferentes formas de no violencia y todo ese discurso que desde hace unos meses también tan en boga están utilizando por ahí algunos más mierda y alguna gente en el poder. Pues nada, gente, eso fue estas balas perdudas, muchísimas gracias por escucharnos y pues nada, hasta una próxima, salud y anarquía, pórtense mal. Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria.